Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ zapowiada, że Polska nie ustąpi w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. W wywiadzie opowiadał o swojej rozmowie z Zełenskim. Polski kibic ciężko ranny przed meczem piłkarskim w niemieckiej Kolonii. Policja szuka sprawcy. Łotewski parlament zdecydował, że uczniowie młodszych klas nie będą mogli używać w szkole telefonów komórkowych. Polska nie ustąpi w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, tak mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas serii pytań i odpowiedzi na swoim kanale na YouTube. Ukraiński IPN poinformował, że zamierza przeprowadzić poszukiwania szczątków Polaków pomordowanych na Wołyniu. Ekshumacje miałyby zostać przeprowadzone w 2025 roku w obwodzie ruwieńskim. Szef MSZ przekazał, że rozmawia już w tej sprawie zarówno ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, jak i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To nie jest kwestia polityczna, to nie powinno być przedmiotem jakichś targów, tylko to jest po prostu chrześcijański obowiązek, który świadczy o nas. My domagamy się od Ukrainy tylko tego, co Ukraina pozwoliła Niemcom zrobić z agresorami. 100 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu zostało ekshumowane i pochowane w indywidualnych grobach na terenie Ukrainy, więc uważamy, że nasi rodacy, którzy nie byli tam agresorami, mają chociażby takie prawa jak żołnierze Wehrmachtu. My nie targowaliśmy się z Niemcami o to, żeby pochowali swoich żołnierzy w Polsce, czy ze stroną żydowską, która akurat odwrotnie chciała, żeby nie ekshumować ofiar zbrodni w Jedwabnem, dodał Sikorski. Ukraińscy nacjonaliści według różnych szacunków w latach 1943-44 zamordowali od 60 do 120 tysięcy Polaków. Polski kibic został ciężko ranny w niemieckiej Kolonii. Przed pożegnalnym meczem Łukasza Podolskiego dla FC Köln doszło do starcia na ulicy miasta. Polak został zaatakowany nożem. Nie wiadomo, co było przyczyną kłótni dwóch grup kibiców. Nagle jednak 32-letni Polak otrzymał cios ostrym narzędziem w brzuch. Policja informuje o obrażeniach zagrażających życiu. Sprawca ataku uciekł i szuka go policja. Zatrzymany został 17-latek ze śladami krwi na ubraniu. Prawdopodobnie jest powiązany z nożownikiem. W Kolonii rozgrywany był mecz miejscowego klubu z Górnikiem Zabrze. Policja nie podała informacji, czy ranny Polak przyjechał z Polski, czy też mieszka w Niemczech. Wiadomo, że trafił do szpitala, gdzie został zoperowany. Jest czerwona nota Interpolu za biznesmenem Pawłem Szopą, informuje Komenda Główna Policji. Służby poszukują twórcy marki odzieżowej Retis Bet w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Komisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji mówi, że Paweł Szopa będzie teraz poszukiwany w 190 krajach. W tym momencie mogę tylko potwierdzić, że za panem Szopą została zatwierdzona czerwona nota Interpolu w naszym Biurze Międzynarodowej Współpracy. Komendy Głównej Policji, wszystkie organy, które będą w jakiś sposób legitymować tą osobę i wpisywać jego dane w system, automatycznie pojawi się komunikat, że jest poszukiwana przez Interpol. W czerwcu Onet napisał, że Paweł Szopa otrzymywał zlecenia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W ciągu 3 lat jego spółki miały otrzymać nawet 500 000 zł. Drugim podejrzanym w sprawie jest były szef agencji Michał K. Według śledczych mężczyźni mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Twórca Retis Bet miał też prać brudne pieniądze. Grozi im do 10 lat więzienia. Łotewski parlament zdecydował, że uczniowie młodszych klas nie będą mogli używać w szkole telefonów komórkowych. Nowe przepisy wejdą w życie w przyszłym roku szkolnym. Poprawki do ustawy o oświacie przewidują, że telefonów będzie można używać tylko w celach edukacyjnych, o ile zezwoli na to nauczyciel. Szefowa Sejmowej Komisji Edukacji, Kultury i Nauki Agita Zarina-Sture powiedziała, cytowana przez Kancelarię Łotewskiego Parlamentu, że zmiana przepisów jest konieczna, gdyż według badań sam dostęp do telefonu, nawet jeśli jest on wyłączony, wpływa negatywnie na zdolności poznawcze i zwiększa ryzyko przemocy emocjonalnej. Poprawki obejmą uczniów klas 1-6. Oprócz tego zmiany w przepisach mają pozwolić pracownikom placówek oświatowych na przeszukanie rzeczy osobistych uczniów, jeżeli zajdzie podejrzenie o zagrożeniu dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia osób uczęszczających do szkoły. W przeszłości na Łotwie dochodziło już do incydentów związanych z wnoszeniem przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów oraz sytuacji konfliktowych z rodzicami. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia i to w kontekście globalnym. Rafa Nadal kończy karierę. Hiszpanarz 22 razy wygrywał imprezy Grand Slam, z czego 14 triumfów zanotował w Roland Garros. W ostatnich latach grywał niewiele, prześladowany ciężkimi kontuzjami. Stąd ta decyzja nie jest oczywiście żadną niespodzianką, co potwierdza nasz tenisista Kamil Majchrzak. Na pewno, mimo że wszyscy się spodziewaliśmy, to jest to przykra informacja dla światowego tenisa. Zawsze będzie ikoną, zawsze będzie legendą. To jak zdominował turniej Rolanda Garrosa przede wszystkim, to myślę, że na bardzo długo, ile nie na zawsze, przejdzie do historii. Był absolutnym dominatorem, był niesamowicie walecznym tenisistą, niesamowicie nieodpuszczającym, tworzył dookoła siebie aurę właśnie taką, więc myślę, że czy go ktoś lubi, czy go ktoś nie lubi, na pewno ogromny szacunek. Czapki z głów przed Rafą Nadalem. Nie zmieniamy dyscypliny. Magda Linet do 2-3 pokonała notowaną zdecydowanie wyżej Rosjankę Darię Kasatkinę. Z kolei Magdalena Frank do 3-2, też plasującą się wyżej w światowym rankingu, Brazylijkę Beatriz Haddad-Maye. Nasze tenisistki sprawiły zatem spore niespodzianki i zameldowały się w ćwierćfinale turnieju WTA Wuhan w Chinach. Linet zagra teraz z czwartą na świecie Amerykanką Coco Gauff, Frank z przyszłą liderką zestawienia Aryną Sabalenką. Tak, to od dziś już pewne, że od 28 października Białorusinka zluzuje na prowadzeniu i do świątek. Z kolei w rywalizacji tenisistów nie dojdzie w półfinale imprezy ATP w Szanghaju do wyczekiwanego starcia Janika Sinera z Carlosem Alcarazem. Włoch zrobił swoje i opędzlował w ćwierćfinale Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Zawalił, używając kolejnego kolokwializmu, Hiszpan, przegrał z Czechem Tomaszem Machaczem. Dużo tenisa, teraz piłka, bo nasi piłkarze pojutrze w Warszawie na Stadionie Narodowym grają z Portugalią w Lidze Narodów. Na zgrupowaniu po 8-letniej przerwie pojawił się Bartosz Kapustka. Myślę, że czuję się lepszym piłkarzem. W tamtym okresie dużo się działo i bardzo szybko, kiedy byłem młodym chłopakiem i myślę, że było to oparte na sporej fantazji. Tutaj jednak po wielu latach gry w piłkę, po swoich różnych doświadczeniach, jestem bardziej świadomym piłkarzem, który wie, czego od siebie wymaga przede wszystkim i wie, nad czym pracować. Mówił Bartosz Kapustka. Mecz z Portugalią przypominamy w sobotę. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie trzeciej kolejki w Tauron Lidze Siatkarek. Stal w Mielcu 3-1 pokonała Chemika Police. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Na wschodzie jutro opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i na wybrzeżu na zachodzie przelotne oraz na zachodzie przelotne opady. Na termometrach będzie głównie od 11 do 14 stopni, tej nocy przeważnie od 10 do 12. Poza tym dużo chmur, miejscami przelotne opady deszczu stopniowo zanikające, tylko na południu i wschodzie utrzymają się przez całą noc. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w towarzystwie zaczynasz mówić po angielsku... Oh yeah! Zapraszam do drapania! To znak, że kupujesz zdrabki Happy 77. Nowość! Zdrabka Happy 77. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór, cieszę się na dzisiejsze spotkanie w audycji Od Nowa. Jeżeli jednak słuchają Państwo podcastu, który znajduje się na stronie radiowej, to mówię wszystkim dzień dobry, nazywam się Joanna Mielewczyk i będziemy wspólnie zaczynać Od Nowa. I na dzisiejsze zaczynanie Od Nowa bardzo się cieszę, bo będziemy rozmawiać o zmianach zawodowych i o tym, czy do takiej zmiany należy dojrzeć, czy powinno się skorzystać z okazji, która się nadarza. I jeszcze, jak te wszystkie okazje, które być może się nadarzają, dostrzec. Justyna Ciećwierz, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Jest bardzo. Z nami, będzie nas wspierać. Od 15 lat ty wspierasz osoby, które są w zmianie zawodowej. Jesteś psychologiem organizacji i pracy, jesteś też autorką książki, to mi się wydaje niezwykle ważne. Pracuj w zgodzie ze sobą, zmiana zawodowa krok po kroku. Dokładnie tak. Bo będziemy tak trochę krok po kroku Państwa, słuchaczy i słuchaczki przeprowadzać przez zmianę zawodową. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o obawach, które się pojawiają na pewno. O tym, czy zmiana jest konieczna do rozwoju zawodowego. To znaczy, czy żeby w pracy się rozwijać, powinniśmy ją co jakiś czas zmieniać. I czy jest jakiś taki czas, który powinien nam taką drogę zawodową wyznaczać. I czy jeszcze właśnie czas... Jest dobry czas na zmianę? Czy na przykład jest taki wiek, w którym powinno się powiedzieć, jeszcze mam tyle do emerytury, to może będę pracowała w zgodzie albo pracował w zgodzie ze swoimi marzeniami, predyspozycjami, pasjami. No to by było takie idealistyczne, ale też może tak się zdarzyć. Zacznijmy może od tego, że sama byłaś w takim procesie zmiany. To znaczy sama zmieniłaś zawodowo swoją drogę. Tak, dokładnie. Moje początki były takie bardzo powiązane tak naprawdę z tym, czym się zajmuję teraz, bo skończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i zaraz po studiach rozpoczęłam pracę w takiej firmie doradczej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. I to była bardzo fascynująca dla mnie przygoda, bo to końcówka lat 90. trochę dawno. Natomiast rzeczywiście bardzo rozwojowa praca. W pewnym momencie zaczęłam mieć jakieś kłopoty. Zauważyłam, że ten entuzjazm troszeczkę mi gaśnie, a tak naprawdę nie miałam nikogo, z kim bym mogła się naradzić, czy dokonywać zmiany pracy, jak sobie w ogóle poradzić. Z takim właśnie były troszeczkę kryzysem w pracy. To było właśnie, powtórzę, końcówka lat 90. i tak naprawdę na rynku byli doradcy zawodowi, którzy pomagali osobom, które po prostu były bezrobotne. No a ja, jeśli pracowałam, no to tak naprawdę nie miałam do nich dostępu. Nie było coachów, nie było osób na rynku, które mogłyby właśnie wesprzeć w jakichś takich trudnościach związanych z pracą. W takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę nie mogłam po pomoc pójść w swojej organizacji, tak, w tym miejscu, w którym pracowałam. Tak się ułożyły moje losy, że ta organizacja, w której pracowałam, została zlikwidowana. Ogłosiła upadłość. To był właśnie przełom wieków. Akurat taki moment, kiedy urodziła się moja córka. I właściwie, ponieważ byłam taka nastawiona na pracę, lubię pracować. Ja jestem w ogóle pasjonatką pracy, więc w ogóle praca mnie pochłania i to jest coś bardzo ważnego w moim życiu. To stwierdziłam, że jak jest właśnie, już jestem tutaj, syndyk masy upadłościowej działa, ja tutaj jestem w ciąży, no to już chyba planuję, że rozpocznę własną działalność. I dokładnie będę się zajmowała takimi projektami dla firm, które realizowałam wcześniej, a przedtem prowadziłam jakieś audyty, kadry menedżerskiej, prowadziłam badanie postaw pracowników. Generalnie dużo takich aspektów związanych jakby z takim szczęściem i rozwojem ludzi w pracy. To od razu zapytam, tak. Czy w tych latach 90., pod koniec lat nawet 90., to szczęście i rozwój w pracy to w ogóle był temat, który był ważny? Bo mnie się wydaje, że my teraz o tym mówimy. To znaczy teraz mówimy, że teraz praca ma spełniać nasze potrzeby, żeby być zadowolonym. A nie być tylko takim miejscem, w którym od 8 do 16 albo w innych godzinach, ale jednak ograniczonych jesteśmy, a potem wracamy do domu i tam szukamy rzeczy, które mogłyby być naszą pasją. Na pewno teraz się dużo więcej o tym mówi i to jest coś, co jest, można powiedzieć, nawet modne, że o tym myślimy. Natomiast wtedy, w tych latach 90., ja pamiętam siebie, dla mnie to było ważne, żebym była zadowolona z tego, co robię, żebym była dumna z pracy w firmie, żebym miała takie poczucie, że się rozwijam, że robię coś dobrze na przykład, tak? No i też właśnie, że mam dobrego szefa, który mnie wspiera. No to są wszystko takie aspekty, które wtedy także były istotne. Może mniej o tym mówiliśmy, ale ten aspekt związany w ogóle ze szczęściem w pracy to jest coś, co mi w ogóle towarzyszy. Tak mi się wydaje, że jeszcze od studiów. No i tak się to wszystko potoczyło, że ja założyłam swoją działalność. Natomiast przyszedł zaraz bardzo szybko taki moment takiego otwarcia oczu, bo prowadziłam właśnie wtedy warsztat taki dla, pamiętam dokładnie, pewna fabryka pod Piasecznem się zamykała, a ja miałam taki właśnie projekt związany z prowadzeniem warsztatów do osób zwalnianych, tak zwany outplacement. I byłam na sali szkoleniowej, a tutaj w domu moją córeczką zajmowała się babcia. I mama mi mówi, Justyna, Asia zrobiła pierwszy kroczek. I powiem szczerze, że bardzo mnie to uderzyło, że ja pracuję na tej sali szkoleniowej, że muszę wychodzić rano z domu. I zaczęłam myśleć, że właściwie to tak naprawdę najbardziej bym chciała pobyć z dziećmi. Ja akurat mam taką historię osobistą, że moi rodzice bardzo też byli zaangażowani w pracę. Też pasjonaci pracy. Więc stwierdziłam, że jeśli myślę naprawdę poważnie o swojej rodzinie, o dzieciach, to chcę zrobić pewną taką przerwę. Przerwę w karierze, co było absolutnie niepopularne. Absolutnie, to w ogóle nikt tego nie rozumiał. Czyli po prostu, żeby trochę właśnie przestawić zwrotnicę na rodzinę i na dzieci. Zwłaszcza, że za chwilę byłam znowu w drugiej ciąży, potem jeszcze się urodziła trzecia córka. No wiedziałam, że po prostu nie jestem w stanie równolegle tą uwagę tutaj dzielić pomiędzy pracę, taka praca na maksa, właśnie pełne zaangażowanie, wyjazdy na przykład, tak jak ta firma konsultingowa, no to były też wyjazdy gdzieś tam na drugi koniec Polski. Te projekty bardzo takie angażujące czasowo i tutaj rodzina, też żeby być z dziećmi, żeby też dać im tą uwagę, to czego mi po prostu też brakowało. No i wtedy właśnie to była taka decyzja, żeby jednak troszeczkę zwolnić, może jakieś takie tylko drobne rzeczy realizować. No i tak to się wszystko ułożyło, że dopiero jak trzecia córka się urodziła, już miała tam z półtora roku, to stwierdziłam, że już bardzo, bardzo marzę o tym, żeby pracować, tak bardziej po prostu zajmować się różnymi zawodowymi rzeczami, ale też chciałam, żeby to zrobić na swój sposób, tak? Czyli nie zwykły powrót na etat. To nie, bo wiedziałam, że to właśnie to jest dla mnie takie zagrożenie, że ja wtedy będę tylko taką weekendową mamą i tego nie chciałam. To był 2007-2008, lata 2006, kiedy to coaching raczkował. To był taki moment, naprawdę sam początek. Zaczęłam się zastanawiać w ogóle na rynku, czego brakuje, tak? Bo tak naprawdę to dobrze, żeby sobie po prostu zawsze popatrzeć. No wiadomo, patrzymy najpierw na siebie, czyli w czym jesteśmy dobrzy, w czym mamy już doświadczenie. I stwierdziłam, że to jest jakaś taka baza, na której ja mogę sobie zbudować też swoją działalność, ale też już tak na swoich zasadach, tak w zgodzie ze sobą. Nie było wtedy właśnie coachów kariery. Zaczęłam szukać, interesować się w ogóle tematem coachingu kariery. No widzę, że w Stanach to jest bardzo rozwinięte. Fajnie już działa, hula można powiedzieć, a u nas w Polsce natrafiłam na jedną osobę, która była prekursorką, pionierką, której skorzystałam ze wsparcia, przeszłam proces coachingowy. No i w trakcie tego procesu już mi świtało, że to jest coś, czym bym się chciała zajmować. Ale to znaczy, że wtedy tego nie było, bo teraz oczywiście wiele jest osób, które wspierają w tej zmianie i zaczynają od nowa na drodze zawodowej. Uważano, że nie ma potrzeby, żeby wesprzeć taką osobę, która tak trochę do końca nie wie, czy znaleźć jakieś miejsce na rynku pracy, czy zostać w tym miejscu, w którym jest, czy jest coś, co by ją interesowało, czy nawet jeżeli jest zwolniona, to i tak potrzebuje wsparcia? No wtedy to był taki czas, no, że wyobrażano sobie, że to powinna załatwiać firma, tak? Czyli tak naprawdę to dział HR powinien być takim wsparciem i generalnie powinien być takim wsparciem dla pracowników. No ale też jest tak, że czasem są takie sytuacje, że no, nie możemy liczyć na wsparcie ze strony firmy. Dlaczego tego nie było na rynku wtedy? To jest dobre pytanie. No myślę sobie, że też po prostu nie było takiej świadomości, żeby brać tą swoją karierę, swoją drogę zawodową w swoje ręce. To była chyba, mi się wydaje, przyczyna, że to jeszcze wtedy nie wykiełkowało. Naprawdę jak klocki domina, to bardzo szybko potoczyło później, ponieważ coaching, myślę sobie, że prowadził też taką zmianę, że można właśnie skorzystać ze wsparcia coacha, kogoś, kto będzie nam życzliwy, kto nie będzie oceniał, kto będzie dawał taką akceptację też. A może było tak, bo myślę teraz o tym, jak pracowali nasi rodzice, że oni jednak pracowali w jednym miejscu pracy, że ta zmiana nie była taka częsta. Jest takie badanie Mobilność Zawodowa Polaków w 2023 roku i w nim 41% ankietowanych szuka nowej pracy lub zamierza pracę zmienić, ale 84% otwartych jest na nowe wyzwania, nawet jeżeli pracy nie szuka. Ja rozumiem, że jeżeli praca by się pojawiła, to takie osoby są gotowe, żeby przyjąć nową pracę. I teraz zastanawiam się nad takimi pokusami, jeżeli chodzi o zmianę pracy. Czy to zawsze jest wynagrodzenie? Czy chodzi o to, żeby zmienić pracę na lepiej płatną? No i właśnie, to jest szalona zmiana, która nastąpiła. Bo kiedyś właśnie, myślę, że takich przypadków właśnie, gdzie tutaj tym motorem było tylko i wyłącznie wynagrodzenie, było dużo, dużo więcej. Teraz, tak jak ja widzę, też i pracuję z osobami, które właśnie myślą o zmianie, chcą zaprojektować sobie tą zmianę, tak w taki sposób świadomy podchodzą do zmiany, no to widzę, że tych elementów, takich bodźców do wprowadzenia tej zmiany zawodowej w życie jest dużo, dużo więcej. To są po prostu wartości, tak? Czyli oczywiście, jeśli te podstawowe wartości są niezaspokojone, że zarabiamy bardzo, bardzo mało, no to oczywiście to jest naturalne, że możemy chcąc się utrzymać z pracy, dążyć do tej zmiany i kierować się tylko i wyłącznie tutaj tym wynagrodzeniem. Ale ponieważ te wynagrodzenia, no stosunkowo na tyle tego, co było w latach 90. poprawiły się, tak? To ludzie zaczęli szukać sensu w pracy. Tego, żeby moja praca przynosiła na przykład wartość innym ludziom. Żeby nie była czymś, jakąś pustką. To jest na przykład dylemat, z którym przychodzą do mnie ludzie. Czyli taka misyjność pracy? Czasem tak. Przypomina mi się klientka, która opowiadała o pracy, no na przykład w PR, gdzie oczywiście też każda dziedzina może mieć jakby jakiś taki aspekt, który jakby jest niedopasowany do nas. Ona wyraźnie mówiła, że potrzebuje tej zmiany, bo doświadcza jakiejś takiej pustki, jakiegoś takiego bezsensu tej swojej pracy. Oczywiście zaczęła mówić o wartościach. Wynagrodzenie no jest jednym z aspektów istotnych i na przykład tak jak sobie myślę, że jeśli pojawiają się dzieci w naszym życiu, to właśnie często na przykład mężczyźni mają poczucie, że no po prostu chcą dokonać zmiany, bo na przykład chcą lepiej zarabiać, żeby utrzymać rodzinę, bo na przykład kobieta chce zmniejszyć jakby taką swoją aktywność zawodową, mając na przykład małe dzieci, no to jest taki aspekt związany jakby z finansami. Ale powiedziałam o tej potrzebie sensu w pracy, tego celu, tego, żeby praca była w zgodzie z nami. Ja napisałam tę książkę swoją, właśnie zatytułowałam Pracuj w zgodzie ze sobą, bo uważam, że bardzo dużo zyskujemy, jeśli zadbamy o to, żeby ta nasza praca dawała nam możliwość wykorzystania naszych mocnych stron, naszych talentów, tego, co nam dobrze wychodzi, co jest też naszą pasją, żeby praca była zgodna z tą naszą konstrukcją wewnętrzną. Tak się zastanawiam nad tym sensem, to znaczy wyobrażam sobie, że jeżeli młody człowiek wchodzi na rynek pracy, być może to jest to pokolenie dzisiejsze, które jest dużo bardziej świadome i jeżeli chodzi o wybór pracy, kieruje się właśnie sensem, ale mam wrażenie, że moje pokolenie, a już pokolenie moich rodziców to w ogóle, nie do końca brało pod uwagę sens pracy. Znaczy oczywiście pasja, czy to, co się chciało robić, czy wyobrażało się, że chce się robić, no to było bardzo ważne. Na początku jeszcze się nie wie, jak się będzie w tym wypadać, ale to ten sens pracy, to przychodzi dużo później. To znaczy dużo później okazuje się, że robimy coś, co nie jest w zgodzie z nami. Tak, i to jest rzeczywiście sytuacja, kiedy już potrzebujemy trochę mieć pewnych doświadczeń na swoim koncie, przeżyć pewne doświadczenia zawodowe, no żeby właśnie dojść do tego, co jest dla nas ważne, co jest tą naszą wartością. Bo zaczęłam w ogóle mówić o wartości, że te finanse mogą być wartością, poczucie sensu może być wartością, ale też rozwój. Jest coś takiego jak przerdzewienie zawodowe, czyli poczucie, że po prostu rdzewieję w swojej pracy, że nie mam możliwości wykorzystania swojego potencjału, że ta praca zamiast mnie rozwijać, dawać mi skrzydła, ona mnie hamuje, sprawia, że po prostu zaczynam więdnąć, można powiedzieć tak. Czy do tego, żeby to zmienić, potrzebna jest zmiana pracy? Bo może wcale nie, może wystarczy, żeby w tej pracy, w której jesteśmy, pojawiły się nowe projekty albo nowe miejsce pracy, ale jednak w ramach tej samej organizacji. Dokładnie tak. Ja zawsze zaczynam od tego, żeby, a może wcale ta zmiana nie jest potrzebna jakaś taka duża. Jest coś takiego jak job crafting, czyli podejście powiązane z takim modelowaniem pracy właśnie w zgodzie z nami, tak? W zgodzie z naszymi wartościami, z naszymi mocnymi stronami, z tym, w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy umiejętności uniwersalne, dobrze rozwinięte. I to jest właśnie taki pomysł na to, żeby szukać po prostu pomocy, na razie nie zmieniając, tak? Czyli dokładnie ta twoja intuicja absolutnie to jest coś, od czego dobrze zacząć, żeby myśleć o takiej małej zmianie zawodowej. Ja mówię, że to jest taka wtedy mała zmiana zawodowa bez zmiany pracodawcy. Czasem to jest na przykład troszkę zmiana zakresu obowiązków. Czasem może po prostu nowy projekt, który nam doda wiatru w żagle. Czasem to jest na przykład zadbanie o więcej relacji w pracy. No to jest coś, czego potrzebujemy. Czyli takie może drobne rzeczy, które możemy wprowadzić bez studiów podyplomowych, bez wysyłania CV i różnych tam innych rzeczy, które już jakby się wiążą z takim większym wysiłkiem. Jak wtedy zaprojektować? Bo powiedziałaś o projektowaniu zmiany i będziemy o tym rozmawiać jeszcze, jeżeli chodzi szczególnie o taką dużą zmianę, ale jak podejść do takiej zmiany wewnątrz firmy? Rozumiem, że to trzeba wtedy pójść do swojego pracodawcy i zaproponować coś od siebie. Najlepiej, jeśli mamy dobrą relację z szefem i możemy po prostu z nim jasno porozmawiać o tych naszych potrzebach. Może być tak, że są jakieś elementy, które my możemy zaproponować, że taka zmiana byłaby korzystna. Potrzebna jest wtedy inicjatywa, taka proaktywność w tym podejściu. Czasem się zdarza, no, że mamy tą sytuację trudną z szefem, tak? Bo z jakichś przyczyn mogą być różne sytuacje takie skrajne, że szef jakiś mobbingujący, czy sytuacja dosyć toksyczna, to wtedy inny temat, inaczej do tego trzeba podchodzić. Ale jeśli w miarę jest ten szef nasz otwarty na pracownika, na jego inicjatywy, na jego pomysły, to myślę sobie, że taka rozmowa, no czasem w trakcie rozmów okresowych, które mają miejsce raz do roku, no jest też takie pole do tego, żeby porozmawiać o swojej wizji na własny rozwój, tak? Co byśmy chcieli w tej swojej pracy robić, na czym nam zależy. No i to jest coś takiego zdrowego, jeśli z takich rozmów są wyciągane wnioski i jakiś dalszy ciąg ma miejsce. Rozumiem, że do takiej rozmowy należy się przygotować. To już jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że my mamy pomysł na nowy projekt albo że my mamy pomysł na siebie szefowi. Super, żebyśmy przyszli z rozwiązaniem od razu, tak? Że niekoniecznie problem. Dobrze, żeby nawet się pobawić w takiego konsultanta w swojej firmie, by też przyjrzeć się rynkowi, też popatrzeć na potrzeby. Bo może być tak, że my na przykład pracując, nie wiem, na niższym poziomie możemy jakby widzieć dużo więcej możliwości, których nie widzi, nie wiem, zarząd firmy. Dobrze, żeby się właśnie przygotować, mieć takie opcje, no i być może też pewną argumentację, jakby dlaczego to należałoby właśnie wprowadzić. Tak, żeby rzeczywiście, no nie było to takie tylko zwykłe narzekanie, ale też konkretna jakaś propozycja. I żeby to nie było miejsce, które już jest zajęte w firmie, bo rozumiem, że przyjść i powiedzieć, wiem jak zrobić lepiej na tym stanowisku, to byłoby po prostu nie fair. Ale też jakby takie tworzenie sobie miejsca pracy, wymyślanie sobie, być może właśnie wymyślenie stanowiska, którego jeszcze nie ma. To wymaga odwagi, na pewno rozmawiałyśmy o tej ryzykowności, no to wymaga takiego myślenia out of the box, popatrzenia szerokiego, no ale też to się dzieje. Takie znam przypadki, że ktoś gdzieś zawalczył sobie o stworzenie nowego miejsca pracy, którego wcześniej nie było. Rozmawiamy o takich małych zmianach i w sumie bezpiecznych, bo oznaczają, że nam w pracy nie jest źle, tylko chcielibyśmy się rozwijać, albo chcielibyśmy mieć nowe kompetencje, albo chcielibyśmy troszeczkę odetchnąć, zajmując się nowym projektem. Co w sytuacji, i teraz będziemy projektować taką zmianę, jeżeli my chcemy swoją pracę opuścić. I teraz też widzę dwie drogi. Chcemy ją opuścić, bo wiemy, że na rynku pracy jest miejsce, które jest dla nas i nawet już mamy propozycję pracy, no to rozumiem, że negocjujemy okres zwolnienia prawdopodobnie. Albo nie wiemy jeszcze, że takie miejsce jest, ale wiemy już na pewno, że nie chcemy zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy. No i tak, jeśli jest taka sytuacja, że obecnej naszej aktualnej pracy coś nam przeszkadza, coś powoduje, że no nie chcemy tam dalej pracować, czujemy, że albo właśnie nie mamy tego rozwoju, albo na przykład, nie wiem, jakieś widzimy, że jest pogorszenie czy atmosfery, dojrzewamy do tego, żeby dokonać tej zmiany, to w tym pierwszym przypadku, o którym mówisz, to jest naturalny proces, że często praca nas sama znajduje. Prawda? No i ja wiem, że to jest tak, że często te w ogóle te nasze ścieżki kariery, to one są po prostu w ogóle utkane właśnie z takich różnych historii, że ta praca nas sama znalazła, bo zadzwonił rekruter z propozycją. No i ta propozycja była na tyle atrakcyjna, że po prostu przyjęliśmy ją. Albo się pojawiło ogłoszenie na rynku pracy, albo ktoś znajomy nam powiedział, że się miejsce pracy zwalnia, też, prawda? Też, absolutnie, tak jak najbardziej. No i wtedy to jest tak, że można powiedzieć, że czasem nawet taki zbieg okoliczności, prawda? Mhm. Czyli tak naprawdę naszego takiego dużego, takiego świadomego, można powiedzieć, działania, no jakby nie widzimy, tak? Oczywiście my musimy być otwarci na to, żeby po prostu no, podjąć to ryzyko, tak? Bo każda zmiana niesie jakąś niepewność ze sobą, więc w związku z tym dokonujemy jakby tutaj tej zmiany. Wykonujemy ten krok. Natomiast w tej sytuacji, kiedy wiemy, że już nam bardzo doskwiera ta sytuacja w obecnej pracy i bardzo marzymy o tym, żeby się stamtąd wyrwać i po prostu już w niedzielę wieczorem to już czujemy, że po prostu mamy w kręgosłupie gulę czujemy i no różnie, to czasem w żołądku, tak jest, że już myślimy o tym poniedziałku i co to będzie. I to jest to rzeczywiście dramatyczna sytuacja, bo widać po prostu, że też cierpimy w pracy. Natomiast jeśli jest możliwość, żeby jeszcze pobyć w tej pracy, to ja bym zachęcała do tego, żeby szukać pracy, będąc osobą pracującą, a nie osobą pomiędzy zatrudnieniem. To jest tak trochę inaczej niż w zaczynaniu od nowa w relacjach. To znaczy zaczynamy nową relację, jak już skończymy i w dodatku jeszcze mamy ten czas na to, żeby się ze sobą poczuć dobrze. Tak, a tutaj jest troszkę inaczej. Z czego to wynika? Myślę sobie, że to są też takie zaszłości z przeszłości, a mianowicie pewne stereotypy, którymi posługują się osoby rekrutujące. Że często taka osoba, która pracuje, jest aktywna zawodowo, jest lepszym kandydatem do pracy niż ta osoba, która jest bezrobotna. Ja nie lubię tego słowa. Lubię słowo pomiędzy zatrudnieniem. Taka osoba, która w danym momencie już nie świadczy obowiązku pracy. Ja bym o tym nigdy nie pomyślała. To znaczy, wydawało mi się, że być może osoba, która już od dawna szuka pracy, może iść na więcej kompromisów i to może być ryzykiem. No bo już tak bardzo szuka tej pracy, tak bardzo chciałaby bardzo jej ją... zależy, tak. Że może wejść w sytuację, w której ta praca też nie będzie spełniała jej potrzeb, ale będzie chciała pracować. A nie pomyślałabym o tym, żeby spojrzeć od strony rekrutera, który być może uzna, że no na trochę się wypadło może z rynku pracy albo... To są oczywiście stereotypy, tak? Które no niestety pokutują w naszym rynku pracy. Wydaje mi się, że też w ostatnich latach się to zmienia, że to jakby pojawia się takie światełko w tunelu. Natomiast no jakby jest to taka specyfika tutaj na tym rynku pracy, że lepiej zmieniać pracę przechodząc z jednej pracy do drugiej niż właśnie mieć tą przerwę. I to się też wiąże z tym często, że na przykład tak jak powiedziałaś o tym, że jak długo już nie mamy pracy, to może właśnie pojawiać się takie zdeterminowanie, że już potrzebuję płacić rachunki, potrzebuję mieć to źródło utrzymania, więc tak naprawdę no, przyjmę praktycznie to, co się pojawi. Nie wybrzydzam, tylko rzeczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby cokolwiek znaleźć. To jest wtedy niebezpieczeństwo podjęcia tej złej decyzji, tak? Czyli że po prostu podejmuję decyzję z tego powodu tylko, że po prostu chcę już być gdziekolwiek, ale już po prostu pracować, bo już na przykład wariuję w domu, w czterech ścianach, nie chodzę do biura, tego mi brakuje i na przykład to jest też taki częsty element, w którym się naprawdę osoba, która jest pomiędzy zatrudnieniem, no może sobie słabo radzić. No i wtedy możemy być tacy bardziej sfrustrowani tą sytuacją bycia bez pracy. Niestety to się wiąże też z emocjami. Brak pracy często porównywalny jest z pewną żałobą, tak, po stracie osoby bliskiej. Poza strony emocjonalnej to jest też coś, co jest bardzo też takie niszczące i dojmujące dla człowieka. Z takiego, można powiedzieć, praktycznego punktu widzenia, jeśli mamy taką możliwość, żeby szukać tej pracy, będąc jeszcze zatrudnionym, to lepiej tak robić. Czy to jest ten moment, w którym warto pójść do kogoś, kto pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, jakiej ja pracy potrzebuję i gdzie chciałabym pracować? Bo jeżeli to jest tak, że zmienimy pracę, dlatego że praca nie jest dla nas satysfakcjonująca na przykład, no to ja sobie wyobrażam, że możemy nie wiedzieć na początku, co to znaczy satysfakcjonująca praca. I jaka praca miałaby być taką pracą? I to jest właśnie często historia moich klientów, którzy nie mają pomysłu. Chcieliby dokonać zmiany. Czują, że dotychczasowa praca absolutnie ich nawet wypala, ale nie mają pomysłu, co zrobić, co robić innego, jakiego rodzaju praca będzie dla nich właśnie źródłem satysfakcji. No i wtedy dobrze jest właśnie skorzystać z trochę takich drugich oczu. Osoby, która troszeczkę ma inną perspektywę. Oczywiście tutaj jest dosyć duża, ważna nasza praca własna. Przyglądanie się sobie. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyglądać się w ogóle swoim dokonaniom, historiom związanym z satysfakcją, z frajdą w życiu zawodowym, bo tam też się dużo różnych kryje ważnych dla nas aspektów, które możemy sobie gdzieś tak jak takie puzelki wziąć z tych wcześniejszych swoich doświadczeń i też jakby z tych puzelków ułożyć ten nowy projekt. Ale to jest tak, że pytasz o to, kiedy był taki moment, że ci serce szybciej zabiło, to teraz bardzo romantyzuję może pracę, ale kiedy był taki moment, że się poczułaś, nie wiem, ważna w pracy albo ważny, albo potrzebna, albo potrzebny? Co z tego może wynikać? Znaczy, jakie są odpowiedzi? Tutaj jest właśnie to poczucie dumy, ale też poczucie w ogóle takiego mistrzostwa, że po prostu masz poczucie, że robisz coś dobrze. Masz też feedback ze strony swoich, nie wiem, klientów, ze strony współpracowników czy podwładnych, że wykonujesz coś dobrego, przynosi to realną wartość na przykład dla drugiej strony. No i to jest element takiej szczytowej formy naszej, to nam pokazuje, w czym jesteśmy dobrzy, czym możemy służyć innym. co jest to takim naszym potencjałem, który być może czeka na jakieś dostrzeżenie i bardziej jakby zaopiekowanie się. Mam dwa pytania. Pierwsze to jest, czy to jest moment, żeby porozmawiać o swoich pasjach? Czy one mogą być naszą wskazówką? To jest jeden z elementów na pewno, bo też to, co nas interesuje, co sprawia, że po prostu świat przestaje istnieć, bo tak się zatapiamy w tych naszych pasjach, no to jest taki ważny element. Nie przeceniałabym, że to tylko i wyłącznie pasja, bo dobrze, żeby też popatrzeć na swoje predyspozycje takie osobowościowe, tak? Czyli nasze preferencje, gdzie ładujemy energię, w jaki sposób, no właśnie, odbieramy w ogóle świat, tak? Bo tutaj jest dużo aspektów, które układamy z różnych elementów, ale pasja na pewno jest jakimś takim elementem, to tak, ale bym przestrzegała przed tym, żeby zero-jedynkowo od razu myśleć o tym, no to w takim razie będę się tym zajmowała zawodowo, bo może się okazać, że ta pasja jest super pasją, jak wykonywana jest w czasie wolnym i to jest na zasadzie takiej, że od czasu do czasu, nie wiem, zrobię sobie sweter albo jakąś czapkę, a co innego, jeśli muszę to robić po prostu dzień w dzień i to w dużych ilościach, bo prowadzę, nie wiem, sklep internetowy, w którym sprzedaję rękodzieło. Przypomniało mi się takie powiedzenie, że jeżeli praca jest twoją pasją, to nie przepracujesz ani minuty, czy parafrazuję teraz. Tak, to bym powiedziała, że na przykład osoba, która rozpoczęła swoją działalność szkoleniową, ma pasję związaną z żeglarstwem. No i właśnie ten człowiek wymyślił sobie, że będzie szkolenia prowadził na jachcie dla małych grup, dla zespołów firmowych, czyli połączenie tego, co robi zawodowo z pasją i uważam, że to jest fajne, bo wtedy rzeczywiście, i on mi tak powtarza często właśnie, że on jest tym żywym przykładem tego, że nie czuje w ogóle, że pracuje. To się w tym przypadku udało, ale nie musi. Nie musi, bo mówię o takiej sytuacji, kiedy pasja, jeśli jest w niewielkiej dawce, ona jest super doświadczeniem, ale jeśli się okaże, że wypełnia nam te 8 godzin dziennie, no to już okazuje się, że może jednak to nie było dobre rozwiązanie i dochodzimy do wniosku, że jednak też trzeba dokonać kolejnej zmiany. A co jeżeli przychodzi osoba, która chciałaby zacząć od nowa, nowe życie zawodowe i na samym początku mówi, że owszem, jest na rynku pracy, nie wiem, od 10 lat, ale nigdy praca nie była satysfakcjonująca, nigdy nie była pasją, nigdy nie było tych momentów, w których czuła się doceniana i nigdy nie czuła, że ta praca ma sens taki ogólny, że przynosi komuś jakąś korzyść taką może poza finansową. I ona jest w tym momencie, w którym musi koniecznie odkryć, co będzie dla niej takim nowym otwarciem. Na jakie pytania powinna sobie odpowiedzieć? To jest dosyć częste zjawisko. Myślałam, że wymyśliłam coś, co się nie zdarza. Często jest taka sytuacja. To jest taki dramat trochę, no bo naprawdę często tkwimy wiele lat w pracy tylko dlatego, że nie jest jeszcze tak strasznie źle, że mamy co miesiąc wypłatę, że nie ma takiej mobilizacji, takiej motywacji, ale też często jest po prostu obawa przed tą zmianą. Więc znam takie historie. Zawsze to jest przyglądanie się sobie, bo te mocne strony w nas są. Nawet jeśli w pracy w ogóle z nich nie korzystamy. Nie ma takiej osoby, która by nie miała talentów. Każdy ale czy umie o sobie ma powiedzieć, że ma talent? No, zaczynamy współpracę, to często takie osoby mają takie poczucie, że no w ogóle do niczego się nie nadają. Bardzo obniżone poczucie własnej wartości. No i tu jest taka też praca, żeby sobie po prostu tak popatrzeć całościowo na siebie. Gdzie są takie momenty, kiedy czuję frajdę, że coś mi sprawia przyjemność. I to już jest poza życiem zawodowym. Najpierw szukamy w ogóle w życiu zawodowym, ale jeśli mamy taką sytuację, o której mówisz, że nie ma tam absolutnie nic, i przyglądamy się, no nic nie widać, no to potem po prostu dalej w dalszym kroku patrzymy sobie na szkołę, na studia, jeśli studiowaliśmy, na aktywności związane z czasem wolnym. To wszystko, na co się składa nasze życie, bo na pewno tam są te nasze talenty. To jest bardzo dobra wiadomość, no nie ma osoby, która by nie miała talentów. Rozmawiamy teraz o tych naszych predyspozycjach, naszych umiejętnościach, trochę o naszym charakterze, otwartości na te zmiany. Co w takiej sytuacji, jeżeli się okazuje, że chętnie byśmy coś zmienili, ale mamy na przykład niewystarczające wykształcenie albo zupełnie inne wykształcenie, to do tej zmiany zawodowej dochodzi jeszcze jeden aspekt, który daje nam jeszcze większą niepewność, bo się okazuje, że musimy iść do szkoły. To się zdarza często? No i tutaj to jest taka rzecz, że to się też zmienia obecnie. Tak te zmiany zachodzą na rynku szybko, że często szkoły też nie nadążają trochę, chociażby nawet, nie wiem, sztuczna inteligencja. Ja zachęcam do tego, żeby jeśli nie mamy tych kompetencji, to szukać takich sposobów, żeby te kompetencje nabyć już pracując. Czyli niekoniecznie niekoniecznie myśleć w pierwszej kolejności zaraz o studiach na przykład podyplomowych, tak? Oczywiście to też wiadomo, każdy case jest inny i tak troszeczkę uogólniam w tym momencie, ale żeby szukać takiego sposobu, żeby na przykład studiować już pracując. Ja wiem, bo to jest też taki mechanizm i tutaj mi się wydaje, może być element związany z płcią, że kobiety częściej sięgają po studia, po jakieś kursy dodatkowe, żeby troszeczkę tak się wzmocnić w tej zmianie zawodowej, żeby mieć jakiś taki certyfikat, poświadczenie. No czasem widzę w CV, że jest tych studiów podyplomowych 5 pozycji, 6 pozycji. Takie mi się też zdarzają historie, ale tu wtedy jest właśnie bardziej wewnętrzna potrzeba cały czas rozwijania się, ale też potwierdzania swojego właśnie mistrzostwa, swoich kompetencji. Co niekoniecznie jest potrzebne w ogóle na rynku, żeby po prostu aż tak dużo brnąć jakby w te kursy. To nie jest, myślę, takie do końca dobre podejście, bo tak naprawdę studia mogą nic nam nie dać. Okaże się, że skończyliśmy, nie wiem, kurs, nie wiem, programowania w jakimś języku, a pracodawca jednak szuka kogoś w innym języku, tak? Żeby rzeczywiście rozpoznawać rynek, docierać do pracodawcy i ewentualnie kończyć kursy, czy kończyć studia równolegle już pracując. To znaczy, że my siebie przygotowujemy do nowej pracy, nowego otwarcia, czy my siebie przygotowujemy do konkretnego nowego pracodawcy? Czasem jest tak, że od razu ten pracodawca się nam pojawia, tak? No to wtedy jest jakby łatwo od razu się gdzieś tam dopasować i wtedy też tak naprawdę może czasem jest tak, że nie do końca ta zmiana jest taka zaprojektowana przez nas, tak? Czyli tak naprawdę wchodzimy w jakiś obszar, w jakiś kształt, z którym może niekoniecznie jesteśmy tak bardzo dopasowani. To może być taki case. Ja zauważam, tak jak pracuję z klientami, że często właśnie za mało myślą o pracodawcach. Za mało jakby monitorują rynek, bardziej tak jakby koncentrują się na tym, gdzie konkretnie by chcieli pracować. I to jest coś takiego, co dopiero przychodzi z czasem, ale nie jest takie naturalne, że od razu śledzę rynek, mam ileś tam firm, monitoruję je, patrzę, przyglądam się jakby różnym okazjom i wtedy podejmuję jakieś działanie. No to jest takie podejście, które dosyć rzadko się zdarza. A to jest też tak, że jak ktoś przychodzi, to pierwszą myślą jest, a wie na pewno, że chce zmienić pracę, że uciekam z tej, w której jestem? Tak, ucieczka jest bardzo częstym motywem zmiany zawodowej. Ucieczka, no bo niestety, i tak widzę, że na przestrzeni lat to cały czas ma miejsce, bo jednak jest dużo firm, w których to środowisko jest bardzo toksyczne i wtedy naprawdę jest potrzeba wręcz ucieczki. Ale to znaczy, że to się zmienia? To znaczy, że inaczej niż było? To znaczy, to jest tak, że moim zdaniem to przy tym, jak dużo się mówi teraz o tym, o mobbingu, o wypaleniu zawodowym. Kiedyś to był taki temat bardziej tabu. O tym się dużo mniej mówiło. Teraz dużo więcej na ten temat jest i książek, audycji różnych w mediach społecznościowych, wpisów. I uważam, że dużo się o tym mówi, a ciągle ten problem jest bardzo dojmujący. To cały czas trwa. To jest cały czas problem, chociażby się wydawało, że powinno być, że już ta świadomość jest już na tyle duża, że już powinno być mniej takich historii. A ciągle ucieczka jest jedynym działaniem, które musimy podjąć, bo nie wiem, chorujemy, tak? Często zdarzają się osoby, które przychodzą, to tak trochę też pytam o ten ogródek, o tą sytuację, z którą ty się spotykasz. Przychodzą osoby, które mówią o tym, że boli brzuch i że nie chcą już iść do pracy? Jest dużo emocji trudnych. Oczywiście też te emocje mogą się bardziej o takim psychosomatycznym charakterze przejawiać. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze ciągle tyle takiego cierpienia w pracy. To jest coś ważnego, jeśli dostrzegamy, że w tej naszej firmie są jakieś toksyny i że tak nie powinno być, że mamy poczucie, że w innych miejscach jest inaczej i w związku z tym pojawia się ta mobilizacja, żeby właśnie robić zwrot i szukać innego pracodawcy. Ale zdarza się tak, że tkwimy w tych toksynach i nie mamy świadomości, że po prostu gdzieś indziej życie jest piękniejsze. Ja tylko, to znaczy, że nie ma świadomości, że my jesteśmy w toksycznym środowisku, no. Czy nie ma świadomości, że my możemy nie coś być tym, w nim? Coś tak. Możemy z tym zrobić. Znaczy, czasem możemy nie mieć świadomości, że doświadczamy mobbingu, tak? I to się zdarza, że po prostu, że nie umiem tego nazwać. To znaczy się wydaje, że no tak po prostu jest, tak nas pracodawca traktuje, nie nazywamy tego, tak, właśnie używając tego słowa. Od razu poproszę o przykład, bo zastanawiam się, jakie to musiałyby być zachowania, w których my to akceptujemy i myślimy, że tak po prostu jest w relacji z szefem albo z szefową. Publiczne krzyki, czy publiczne przy zespole, obniżanie jakby takiej wartości, reagowanie, że szef po prostu nas poniża, o tak, poniżanie na przykład. Oczywiście to musi być przez pewien czas, takie zachowania, żeby mówić w ogóle o mobbingu, że często to jest właśnie takie deprecjonowanie drugiej strony, że zaczynamy mieć wątpliwości, czy wszystko jest z nami okej, czy faktycznie jesteśmy kompetentni. No, zaczynamy wątpić w siebie. I to jest po prostu coś, co powoduje ogromną taką dewastację psychiczną w pracowniku. Jak w tej sytuacji znaleźć motywację do zmiany? Wyobrażam sobie, że taka sytuacja jest wyjątkowo osłabiająca i zmiana, która się wiąże z ryzykiem, no nie jest pożądana. Dobrze, żeby szukać najpierw pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej, żeby się wzmocnić, żeby móc w ogóle o tych swoich emocjach porozmawiać z kimś, kto jest profesjonalnie do tego przygotowany. To jest taka podstawa. No czasem jest tak, że naprawdę rzeczywiście musimy uciekać. Mówiłam o tym, żeby nie opuszczać tego miejsca pracy, jeśli nie musimy i tylko szukać równolegle. Są takie sytuacje. Miałam też właśnie takie osoby, z którymi pracowałam, że wyraźnie było widać, że po prostu, że trzeba natychmiast przerwać tą sytuację, że dalsze jakby tkwienie w tym powoduje bardzo duże szkody takie psychiczne. Ale my to przerywamy i od razu zgłaszamy też to do, nie wiem, do komisji w pracy, czy do zewnętrznych instytucji. No, też się o tym mówi, że jest dużo takich rozwiązań, które no, mają zabezpieczać nas przed takimi praktykami mobbingowymi. No ale różnie jest. Generalnie dobrze, że jeśli są służby o takim charakterze antymobbingowym, no to jest takie miejsce, żeby to zgłosić. Natomiast no, to jest kwestia też udowodnienia. Dużo tutaj jest aspektów, które by trzeba było omówić. To jest taki skrajny moment, w którym dochodzi do zmiany. Ja rozumiem, że w większości momentów zaczynania zawodowego od nowa to jednak są takie sytuacje, do których my możemy się przygotować, wypracować strategię. Mhm. I a propos tych strategii, to jak podejść do zmiany, jeżeli nie jest się taką osobą, która jest gotowa na wielkie poświęcenia i raczej się obawia? Mhm. Myślę o kobietach, szczególnie kobietach, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dzieci, które przez pewien czas na tym rynku pracy nie były aktywne. Mhm. To jest też taki często moment refleksji, poczucia, że właśnie chcę zrobić coś innego niż do tej pory, bo właśnie chcę więcej czasu spędzać z dziećmi. Tutaj tak samo jest ten aspekt związany z tym, żeby przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się też swojej dotychczasowej drodze. Jeśli mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo taka ostrożna, to ja bym doradzała, żeby nie dokonywać takiej bardzo dużej zmiany o 180 stopni, tylko szukać jakiegoś takiego rozwiązania, gdzie będziemy maksymalnie bazować na tym, co już mamy, na tych doświadczeniach wcześniejszych. Czyli, że nie rzucam wszystko, wyjeżdżam w Bieszczady, tylko właśnie patrzę, co już mam, jakie doświadczenia już mam na swoim koncie, z czego bym mogła zaczerpnąć, jakbym mogła sobie zaplanować ten następny etap. No często kobiety też na przykład myślą o własnej jakiejś działalności, tak? Bo szukają takiego pomysłu właśnie, żeby nie być od 9 do 17, czy tam od 8 do 16 w pracy etatowej, tylko właśnie, żeby to jakoś lepiej równoważyć. Ja bym zachęcała do tego, żeby nawet jeśli to ma być własna działalność, to żeby też ona była taka osadzona w tym, co już, w czym już mamy doświadczenie, co jest takim naszym, można powiedzieć, atutem. I czasem jest tak, że po urodzeniu dziecka mamy troszeczkę obniżone poczucie własnej wartości i też dobrze, żeby skorzystać z pomocy, żeby ktoś jeszcze drugi spojrzał też na nas, na nasze doświadczenia, postarać się o taką inną perspektywę. Czy do zmiany trzeba dojrzeć? I znowu, abstrahując od sytuacji, w której trzeba uciekać z miejsca pracy, to wyobrażam sobie też takie sytuacje, w których ta praca no, jest stabilna po prostu i ten aspekt finansowy, który jest niezwykle ważny, zgadza się. Tak. Mhm. Ja uważam, że często do zmiany latami dojrzewamy. Obserwuję moich klientów. Często naprawdę to jest długi, długi, długi czas, kiedy się trochę tak jakby zbierają, ale no właśnie, to jest to takie ciepełko, tak? Są te finanse w porządku, no jest dobra praca, ale właśnie czegoś brakuje i tak trochę zwlekamy z tym. Są takie momenty, kiedy zaczynamy właśnie myśleć, ale czy faktycznie chcemy do tej emerytury tkwić w tym, a może jednak rozwinąć skrzydła w jakimś innym obszarze. No tak sobie właśnie myślę o tej emeryturze, czy ona jest takim granicznym dla nas momentem, w którym myślimy, mamy jeszcze 10 lat, to może zaryzykujmy, albo myślimy wtedy, nie, mamy 10 lat, to już stabilnie poczekamy na emeryturę i wtedy będziemy robić coś, co nam sprawi przyjemność. Ja tutaj jestem taką osobą, która myślę, że na emeryturze trzeba się przygotować, że będziemy pracować. Wszystko na to wskazuje, że taka wizja, że po prostu osiągam ten wiek emerytalny i już nic nie robię, że to po prostu będzie jakąś mrzonką. Czyli to się jeszcze nie dzieje, chociaż ja już nawet trochę tak sondowałam rynek. Planowanie sobie emerytury, projektowanie sobie tego czasu na emeryturze, tak żeby rzeczywiście, będąc w wieku emerytalnym, zawodowo zajmować się czymś, czym faktycznie chcemy się zajmować, co naprawdę sprawia nam frajdę, co sprawia, że kwitniemy. I to też wymaga oczywiście przygotowania, to nie jest tak, że to się dzieje od razu. Jeśli na przykład jesteśmy w takiej pracy etatowej, gdzie właśnie raczej bardziej się ta wypłata liczy, no to może być tak, że to rozwiązanie takie emerytalne nie przyjdzie tak od razu. Będzie potrzeba trochę na to takiego czasu przygotowawczego, takiej refleksji, no właśnie takiego projektowania. Zanim znajdziemy puentę, to jeszcze chciałam zapytać o to, czy do rozwoju zawodowego ta zmiana jest konieczna? Znaczy, że powinniśmy zmieniać pracę, żeby się rozwijać zawodowo. W jednym możemy zostać, ale też jest często tak, że mój mąż jest takim przykładem osoby, która pracuje praktycznie od ukończenia studiów, nigdy nie wychodził na rynek zewnętrzny. Natomiast pracuje w różnych bardzo organizacjach cały czas, bo te po prostu firmy się zmieniają. Jedna przejmuje drugą, jakieś zmiany strukturalne. Czyli tak naprawdę cały czas, mimo że nie wychodzi na rynek zewnętrzny, to cały czas jakby ta zmiana się toczy. Więc no może być tak, że na przykład rzeczywiście mamy takie szczęśliwy model japoński. Pracujemy w tej jednej organizacji już, nie wiem, 20 lat i to jest duża organizacja, gdzie są różne możliwości, ale te zmiany wewnętrzne, no też się dzieją, tak? Czyli tak naprawdę można nie wychodzić na zewnątrz, na zewnętrzny rynek pracy, ale także na tym wewnętrznym rynku, w ramach jakby organizacji też dokonywać zmian. No chodzi o to, żeby realizować w pracy to, co jest dla nas ważne, więc mieć świadomość tego, co jest dla nas ważne i jakby troszeczkę za tym iść. Czy jest możliwe, żeby nie dokonywać w ogóle żadnych zmian? W dzisiejszym świecie? Nie wiem, chyba nie. To na koniec jeszcze chciałabym, żeby było coś, co będzie takim trochę drogowskazem, ale trochę też takim wlaniem otuchy może dla osób, które są przed zmianą albo które marzą o zmianie, ale jeszcze nie podjęły żadnych kroków. Czy mogłabyś sięgnąć do tego swojego worka doświadczeń i powiedzieć o takich najbardziej spektakularnych zmianach zawodowych, których jednak ktoś się zdecydował zaryzykować i to się udało i to była zmiana o 180 stopni. Znaczy ja to w ogóle nie lubię tego słowa spektakularne zmiany, bo tak naprawdę zawsze namawiam do tego, żeby ta zmiana była taka jak najbliżej, można powiedzieć, ciała. Żeby nie dokonywać jakby takiej wielkiej zmiany o 180 stopni. Więc one są, przeważnie te zmiany, jakoś osadzone w tym, co już jest tym naszym kapitałem, doświadczeniem wcześniejszym. Zawsze mam problem z takim jakby wybraniem, więc teraz mi przychodzi do głowy ten człowiek, o którym już wcześniej wspomniałam, czyli ten dyrektor handlowy, który stwierdził, że tak naprawdę to, co najbardziej lubi robić, to uczyć innych i stać po prostu na sali szkoleniowej. Wcześniej miał jakieś tam pojedyncze doświadczenia, a zbudował z tego po prostu swoją własną działalność szkoleniową, tak? Ten, który na jachtach szkoli? Na jachtach, tak. To ten. Natomiast przychodzi mi jeszcze druga osoba, która z kolei pracowała w firmie farmaceutycznej w bardzo takiej powtarzalnej pracy. A jednocześnie w czasie wolnym malowała. Była bardzo taką duszą artystyczną i ta kreatywność jakby aż się z niej wylewała. I to często tak jest. Ta kreatywność z nas tak wychodzi, że po prostu, że musimy coś tworzyć. No to też jest sygnał, że właśnie może warto o to jakoś tam bardziej zadbać. I ona akurat po prostu dokonała takiej zmiany, że zaczęła karierę projektantki wnętrz. Ale nie aptek i firm farmaceutycznych. Rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę to by mogła coś takiego robić. Nie, ale ona chciała mieszkania po prostu Kowalskich, takie właśnie standardowe, niekoniecznie praca dla firm, tylko dla indywidualnych klientów. Ale oczywiście no, tych przykładów jest dużo, dużo więcej. Ale to się udało. To były te zmiany, które były niespektakularne. No nie używamy tego słowa. To były te zmiany, które się udały. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo z naszej rozmowy wyciągną coś, co wesprze podczas zmiany, gdyby taka miała się pojawić. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo bym się cieszyła, jeśli coś z tej naszej rozmowy będzie jakąś inspiracją dla osób projektujących swoje zmiany zawodowe. Justyna Ciećwierz była naszym gościem, moim gościem i Państwa w domach również. Psycholog, który wspiera osoby w procesie zmiany zawodowej. Audycję Od Nowa wydała Piotrka Masierek. Zrealizowała Ewelina Milik-Danielewska. Ja nazywam się Joanna Milewczyk i spotkam się z Państwem za 2 tygodnie o tej samej porze albo w internecie. Proszę do mnie pisać odnowa@polskieradio.pl i do usłyszenia. Od Nowa.